بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن ناصر قال اخبرنا سعد بن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم اخبروا ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان الرجل ارسل اليه في رجل من قريش وكان تجارا بالشام في المده التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها ابا سفيان وكفار قريش فاتوهم بهدياء فدعهم في مجلس وولوا عظماء الروم ثم دعاهم ودعا فتمانسوا فقال ايكم اقرب نفسه بهذا الرجل الذي يظلم منه الذي قال ابو سفيان فقلت انا اقرب نفسه فقال ابنوا مني وقرب وسعوا فجعلوه عند ذلك ثم قال لترجماني قل لهم اني سائل عن هذا الرجل فان كذبوا فكذبوه فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سالني يا من قال كيف نثروا فيكم قلت هو فينا ذو نثر فقال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله قلت لا قال فهل كان من ابائي من ملك قلت لا قال فاشراف الناس اتبعوا ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال ايزيدون ام ينقصون قلت بل يزيدون قال فليرتد احد منهم صفه دوني بعد ان يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمون وبالسلك قبل ان يقولوا ما قال قلت لا قال فليغدر قلت لا ونحن منه في مده لا ندري ما هو قائم فيها قال ولم تمكنني كلمة أرسل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال قال قاتلتم قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبين الرجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يأكلوا عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والإنفاق والصلة فقال للترجمان قل له سألتك أن نسوي بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله سيدي على عرف الله الكريم في حديث الشمعي الباب تهاب آخر حديث الباب في حديث امام مقارن رحمة الله عليه جل اكتسابة تقريبا 14 جائے آتا سی جائے مفصلا نہیں آتا آدھے جائے مختصر نہیں آتا یہ حدیث معروف ہیں بحدیث حراقل على یہ حدیث آگاستن یکن تاریخی لفظی ہم نبی حدیث مہینینا در آج تاریخی لفظ سماحکو پاہمر نبی حدیث یہ الفاظ ہم اردی مذہب چیوش خلاص الرعی حدیث ابو الیمان حکم بن نافع این استاد دست شعیل چه شعیل بن ابی حمزه معروف عیس امام زرین نمات عارف و استان امام زهری آئی روایت کن چه عبید الله بن عبدالله بن عطبه بن مسعود عبید الله بن عبدالله بن مسعود عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود آواجان چا عبداللہ بن عباس روایت کا رضی اللہ عنہ اب عبداللہ بن عباس چا ابو سفیان بن حرب روایت کا اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره محبادرت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئی روایت سے ابو سفیان یہ حدیث ہے بیان راوی ابو سفیان ہے بل ایک قصہ در زمانے کفری زمانے یہ حادثہ یہ واقعہ کہ ابو سفیان کو حضرت عبداللہ بن عباس اگر درمیان حلیت بیانی کن یہ ہمارے کفری زمانے قصے ہیں بعد الاسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئیہ جوست کا کہ مثلاً واقعہ شبیت کر لیے واجہ ہما واقعہ بیان کا منائیہ ہما بری واقعہ ابو سفیان آئی تعارف ما اشکنگی دائم کہ واجہ اولا ما کفر سر کر دیا مکہ مکرمی تھا بے اعتبار نام و بے اعتبار مدنی و رئیسیہ و ابو جہل علیہ اللعنت کتا نام عمر بن حشام بلے با چھول مردے گا جسے پرمان دہیا براہ لشکر کشیا ابو سفیان برندے چنائی و ملکائی کی وزیر اعظم شمارد دے امور دوکا ابو سفیان آئی کنیت ابو حنزلہ ہم کنیت کنیت ابو سفیان ابو حنزلہ ہم گوشنتی ابو یزید ہم گوشنتی یہ چوکی یزید لیکن ابو حنزلہ فلا دیئے چوکی امیر معاویہ چار پانچ چوکن کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوارے آئیے پتے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اتدر شمارے خلاصہ یہ واقعی ایک آمبر بھی بیان کا ملک سیاہ کے بعد ایمان یا ہمارے درگزہ طائف علیہ چمی ہوتی درہ یوم الیرموک ہم دونی چمی درہ آخرہ در مدینہ منورہ خوتی کو تھوڑا تقریبا ہشتال و ہشتال اتہا خوتی کو ہشتال ہشتن سارت عمرہ در مدینہ منورہ سنے ہجریہ کہتے ہیں سیئیات یا سیئی چار اختلاف موجود ہیں حضرت عثمان غنی زمانہ علی زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ ابو سفیان ایک قصہ یہ عرب ہے قبل الاسلام واقع ہے چی خلاصہ یہ دولے کہ در ہمیں موقع کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با قریش صلح حدیبیہ کتگا تا زمان ایک صلح حدیبیہ نبی تگت کفار بعد از غزوہ بدر و احدہ و احضاب آہمین قدر مرعوب تگتا کہ بسفرانش رفتن لکو تهنا بغیر لشکر لشکر ممکینا چند نفری رفتن لکو ترس شاستک مسلمانی جاہی مارک آہ بندن تمہار بجانا تا ای سالی که صلح حدیبیہ بود سال ششم حجریہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با عمرہ یہاں تو نشتش آخرہ صلح بود سول بہمی قرار بک تا دہ سالہ ما مسلمانان بشما کفارا حملہ نکنی و شما ہم برائے ما حملہ مکنی و دیگر کسیا کمال ہم مکنی امرہ داری مکنی و از جانب ما مسلمانان سولہ پروشگنی تا انچ سال اتحا بل ہما بک آیا ہفتن سالہ ہم سولہ پروشگنی نوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجبور بک ہفتن سالہ تا سولہ پروش ہشتن سال واجہ رہا مکہ پتر ہم یہ سالی کہ ابو سفیان سولہ شکتے گا تو یہ مطمئن لیتا ہے زانتش کے مسلمان چی قومی نہیں کہا یہ ہے کہ احد پیمانی سولہ کتے گا تو سولہ نہ پروشی مسلمان یہ ہما سال ششم ہجری واقعی کہ سولہ حدیبی ہے یا بعد ابو سفیان و مردان که هستم مطمئن بودتن و مسلمانان با دنبال مانه ها در این ظرف 10 سالا ابو سفیان یک قافله تجاری دورت را دیم شام رفت را خلاصا ابو سفیان در شام رفت را یہ واقعہ ابو سفیان چہنی چشما پہمی کہ ابو سفیان ہما کفر زمانے ہیں تو یہ وجہ بے تجار کا شام رہا از جانے دیگر تاریخ ہم نے اکتا نظر چھو پہمی کہ در چاہ زمان اسلام آجلت اور ہمیشہ دو حکومت آزمانہ ابر قدرت تھا ہوں زمانے مستے قدرت دنیا ہمیں دیانا رہتا ہے ایک حکومت ایک ایران ایرانی حکومت مجوسی و آتش پرست ستم این زمان نوشیروان عادل فوت کتگا چوازی متولد وگا نوشیروان عادل زنده هست بلی واجی چید واجی با بلوغ یا و نبوت نرسته گا نوشیروان فوت کن نوشیروان چون خسرو پرویز خسرو پروین زمانه ہے کہ واجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنبوت رسے زمان نامی ہے آئی نامی ہم دی عدبی کو نما کو واجہ نامی دیر لگا آخر ہم نابود مترا خلاصہ ان مستی قدرت ایران و رومتا چاہ ہمیشہ برسر پہکارتا جنگتا ایران شہازہ کہ میں ان شام سرزمین و ان رومی من بگر ہوں ان شام سمچ عراق با عراق حدود آدم شی در اختیار دو همه رومت تا حتی که مروچگی شام و قدس و سوریه لبنان ای تمامی سرزمین ای علاقه شام متعلق به بادشاه رومت و از یه دیم از عراق یه دیم شی تمام در تصرف ایران هست شام وقت همیشه جنگ تن شالوچ آن ملک تحویل بگیره آن ملک شن ملک تحویل بگیره همیشه در جنگ تن و اتفاقا در همه سالان اتحا که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ به نبوت رسته گر شام وقت مواد یک جنگی که زبردستی ایران و روم یک جنگی هنچین بود که ایران بر روم غالب بود و مشرکین عرب راضیت همیشه ایران غالب ببینید ما هم مشرکین ایران هم مشرکین آن مجوسی ما مجوسی ما هم مشرک خود پرست آن مذهب که مذهب تی از کفر ملت واحد هم اب آیا اهل کتابت رومی هم کاسته رومی آیا مسیحیت هم یهودیت هم مسیحیت آیا اهل کتابت هم مشرکانی رضا خوشی همشه ایک ایرانی ها برنده ببنگ شا امی هم جنس هم دکستان برنده بودتای مشرکین مکه خوشحالی کرد جشنش گرد اپا اهل کتاب که برنده بودتای چونگو مسلمان ها خوشی کرد پرچه که مسلمان ها نگونه اهل کتاب نزدیک هست اهل کتاب والا شا اهل کتاب آسمانی کائنا اتفاقا نوحنچین جنگی بود درمیان ادنی سلطنتان روم و پارس آزمانا ایران گشته به لفظ پارس یاد کن هنو پر پارس جدا یعنی بندرها که حدود نام کند ایران مطلقا ایران نمیستیم خلاصه یعنی آروچی عراق یمن امارات خلیج و غیر لایک شنگ رو تحت نظر ایران تاریم حدود آدم هواد با این دستان فلاسه این در همین زمانه که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به نبوت رستگا در سنه 602 میلادی از 602 میلادی شنی جنگ شروع بود در میان گاه شام برنده و گاه آن برنده و گاه شام برنده و گاه آن برنده تا چون این جنگ ها 602 داشتی تا 10 سالی داشت از 614 میلادی 614 میلادی همشه یه که ایران روم جد شکست در تارمایل که به اندازه ای که ایرانی پوزان تا شام گفت آبی شاری نپس رات دریا و حمس و حمودات شملات آدی ملک سلطنت منطقه یہ روچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت محترم آوازہ 570 میلادی بودتا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در 570 میلادی دنیا آیا در 610 میلادی واجہ بنبوت رسد کچل مثال تکمیل واجہ بنبوت اتفاقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوتا 2 واسطگات یا 3 با اختلاف اقوالا کشن جنگ درمیان یا جنگ درمیان را رومیان شکست وار رومیان شکست وار مسلمانوں مکہ مکرمہ مشرکین خوشحال بیتا جشن از دو مشرکان کمی دوستان برندہ بیتا نحجا چاپس جا کم ہنچو کمی دوستان با اهل کتاب برنده بودن چند روز چبال شما مسلمان ها گما بگیرید تو ما هم شما قالب بیم شما رو وگلو بکنین پلان کنین همین مسلمان ها نشگان فتان است چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این مدت واجی نبوت 5 سال از بسهی روا خسرو پرویز آن شکست دا یہ مکہ والا خوشی کو بلو اتفاقا نگروچی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روگا بازارا و یا کافری گیم تر رکھا ہوں چطوری شما شما دوستان کہستے ہیں اہل کتابا میں دوستان جت و تارمار کو تے ہوں روچی ہم چیئے ایک ماہ شما ہم چی مسلمان ہم تارمار کنی ماتوی پال گیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خیلی ناراحت بود چنی مرد شلون ہو یا پان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا یا رسول اللہ کم بہتے کافرانی دوستان برندہ بودتا شام مار حد جک محترین مار تان جنا آوازہ حمودت سورہ روم نازل بود قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالی فرمائش کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم اذن یفرح المؤمنون بنصر اللہ بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ روم ون مشتی اے ابو بکر پر ایشان مبو اللہ تعالی ہمشہ منا بشارت دا رومیان راست مغلوب کنه بیتگان هنو بله چند سال که بعد رومیان الله تعالی پلا قدرت داده و تی انتقام گرن چی ایرانیان آیا خوب غالب بند ایران یه لشکران برام برام به هم اصل کنه ده زاها این پای تحت برام رسینا بکلی هم چی نابود کنه حضرت صدیق اکبر خوشحال بود چه خوشحالی علت رحمه کافره که هیچ گان جتگه رب ہمائی پدا شگان جد شما چوگل بل میں پیغمبر سرا قرآن نازل ہوتا ہماری این بشارہ دیا تا شما دوستانی روچی میں دوستان تارمہ رکھا آکا پر آگائے یہ وہاں ملتی ورے چی امکانی رہنی ہم چی شکستی داتا کہ شروم آکتا اگر 7 بگردی ہیں کہ نہ توان روم کچھ بلا آئے انتقام کتب خود بکائیں رومی توان ملکان بورتا تا ہم سرا پرستا مشت بس ما یقین و چیزی اللہ گوشت اگر اللہ رسولہ نو ہما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گوشت کہ من تو چاہا کول مردے گا کہستے باہم دیگر ما تو شرط شروع تکنی در یہ مسئلہ آئی گو برہ ما آمادے ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گوشت کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی مار فتح داد در در پہنی 4-5 تھا آوہدی کے ہستیں گرشما شکست واش میں دوستان تو سات استرمن بلے شرط اگر شمائے گا اگر 5-6 تھے گا میں دوستان غالب نبی تا من تر سات استر لے آزمان ابتدا اسلام شرط طرف جائز اچھی مہدی بعدن شی قماری بلے آوہدی جان جائے آمار رہاں کبھر کو دست بسیه نگذارد که 56 سال کم نیست و 50 سال شرح قرار بکنه من ظالم در ظرف 50 سال امکان نیست که خون پلاوی که انتقام کوشن بگه همچی آیت چقدر دارد حالا بس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا پانک واجہ قصے کو من فلان مردن کا ہے چین شرط ہے کسا بعضی سے امیہ بن خلف آیا امیہ بن خلف چمی برات آیا کیا واجہ کو کہ تو چند سال قرار کو گوشتی ماں پانچ گوشتی نام اللہ گوشتا کی بیز اسنی بیز ازے سے گرفتا تا نو بکتن کا یہ حساب امکان داری کہ اللہ تعالی مسال حق تو شکر دا دیا یا سال هشت ما یا سال نو ما تا فلا برو اوچ شرط تغییر بده بگو تا زر تا ده سال نو سال صدیق اکبر رضی اللہ عنو را پانک آمار بگو ده نو ده سال کم که در بیس سال بکن بگو تا ما شرط کنم باقا لک شما کسی دوستان امید نه که غالب غالبی امید نیست واجه با شرط نو سال قرار نه خلاصہ ادا حضرت صدیق اکبر کو کافرہ ایوئے بند بس شرط قرار کت قدرت خداوندیہ ہمی صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بعد از نبوت آتی پانچ سال بستگا واجہ پدا کہ اس میں بعد از 13 سال ہمشی بعد از نبوت واجہ مدینہ منورہ کا اس سے حجرت کت مدینہ منورہ رہا مدینہ منورہ کرا بعض 13 مسالہ 13 ہو 14 مسالہ 2 مسالہ ہمشی کو کہے غزوہ بدر پیشی چونکہ چواجی حجرت ہے 2 مسال یہ سالہ آدم کے حصے پدا 5 سال واجی کے حصے نبوت دور زمانہ آحادثہ پیشی ہاں تک ادھونا یہ وحدی دیگئے چونکہ شاش بگه شش هفت هشت سال دیگه همه بو که آن حضرت سلاس و مدینه رفته در ظرف همی هفت هشت سالا قدرت الهی چین و مسلمان و مدینه مروره اتن تو چونکه درگیری پیشی حد ودا کسی بدره این همی روچا هم بزن روم و هم چونکه زبردست لشکر جمع کتب بود انتقامات جنگ فارس روم شروع در حدود موسل و سوریہ و احلاقی تحا کرسے چون جنگ شروع جنگ اس کی شروع این ہمیں روچا ہم کے مسلمانہ ودا کرسے ببادرہ بکفار و قریشہ کامیاب تھے این ہمیں روچا ایرانی آنے شکست دو جمع یقین ادا ودا ہم چونکہ مسلمانہ ودا کفار و قریش شکست دا ادا روما ایرانی آنے شکست دا باندازے کہ ایرانی آنے دیکھتا گا پنہگاہی نمن درستی ملک پناہ آنے گران کو تا یہ عراقی ہم گران کو تا یہ تاہروچی مر پائتہ ایرانی مدائنہ شاہماوٹی ملک توکا نزدہ تھا انگو مسلمانہ ہم قریش جت نابوی رسوا کو دو جمعیت کنچ بھی اولا آیا پاتے ہوتا نزدہ پاتے بعد چند روزی و ماهی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تنا پر رہ دا پانک مردہ منی تیشار دنو ہمشہ کرام تمام بوتا شمیگا مغلوب بوتا میں طرف غالب بوتا ہمشہ نوتا ہے وہ تیشار پورا کنگلوٹی امر کافر یا وقت کافر ہاں آزمانا اسی احد و قرار شرط حجبر نو آزو کلی مردہ سال اوشتر دا تاکو ما تو شرط کدام انش دیوم سال اوستر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر حضور تیار تنسی مدینہ واجہ دو بہتا ہر شکم بدے مردمان اللہ تی وزدور رہتی آدھے کہ آدھمان اب جانے گا حضور رہی شکم خلاصہ ای حالت دوک اللہ خبر داتا کہ فی بیز اسنین ہما واقع ہی ہے تو برابر ای بو مقدمہ ہمیں گف تاریخ دی یہ زمانہ کے هرقل روم لوچت که انتقام بگیریم و همی وحدی آی کول کو نظر کو بخدا مردا نظر کو بخدا یک ای الله اگر من دو مرتبه وحدی انتقام از ایران گفت من فاتح و غالب بودم و ملکان پا گشت دست آیا من گوته خدایا قول نظر که من که روم جند آکستم که دریا که گزم چه همس گدا کاسه من چمودا پاشپاد هار رون رون بیت المقدس زیارت زیارت کنو همودا درکت نماز کنو در بیت المقدس و پاشپاد رون پا پیاده نه پاشپاد پاشپاد همانیه که هیچی پازوار پاده نکر نکم با کلی کل مرده گرمه سرفایی نه کپشی نه آدگری ما همچ پاشپاد رون بتی بیت زیارت بیت المقدسی و اگتو که درکت نماز کنو مرده همی کار کتگا خوب متوجه بھی پتا کہ اس کے یہ حدیث پاس ایک اس کے مدہ در دو ہجری بودتا پاتح بود در دو ہجری ہم چکو آجا ایلہم در دو ہجری بکے پاتح بود مشرک یہ مرد اچھے دوتا جمجور کت آدگر کت ہمیں درمیان آکا سے مدت نیدیم اینچ مدت که هستی مردم مردوات جمجور کد تقریبا دو هجری بکر چار سال در میان گوست دو هجری حساب اپسی بودتگا آی ششم سال پرا هم موفق بود که هم اوتی نظر پورا بکن سال ششم اپدا هجریه یعنی روم هستی آی آماده بود که براوتی چی ادا بکن همه قوله قول بگذاری همه نظر ادا بکن نو بادشاہ روم یہ زمانہ تس ہرقل فامیل قیصر ہرقل روم وہ دا حرکت کچھ دریایا کہ گوز روم ہے انو کے زمانہ ہم اصل تلت روم قدیم زمانہ رومیہ رومیت القبراش کو یہ زمانے بعد زمانے قسطنطینیہ اس کو ملک نامہ پلا یہ مدتی بعد رومیت القبرا کرا کے پلا ہنو کہ اس سلطنت ایتالیہ ہے ہم ایتالیا سلطنت گاہ میں روم شمارے ہیں ہم شم سلطنت گاہ ہیں ہم نے کہا سلطنت ایتالیا ہیں ایتالیا سرزمین ہے ہم نے دردست ہمشان ہیں خلاصہ یہ مرد کہتے ہیں سال چند ماہ گوشت ہو شش ششم یہ مرد کہتے ہیں کہ دریا گوشت دریا که گوست همس گدا مرد نیچی برو باید تا شام بیه پاپای پاشپاد از همس تا اداکه رسید تقریبا 25-30 روچه راه کریم ماه آزمانه به فیادگی آدگر را دوره این مردم ملتا چه تدبیر کن ملتا چه رکشی منشبه شاه وقته بلا چی چود گدا شفاد حاج اگر انسانی بلا بادشاہ ایک عمرہ سواری کار بتا سرتہتی نیندہ چی وہ ختم بھی بکلی انچ راہ پرو پاش باز با پیادا چی ممکن ہے نو ملتا چونکو ملت غالی ارجم زمینہ چرگیج چرگیجان کو نو آئی ہر منزل ایک حرکت کو چنی منزلہ من شفاد رہو تا آدھگ منزلہ نو غالیش براہ چرگی سرگاریاں خالی انسرہ لگت کرام بھی بروک فادن عذیت مبن اب چیئے منزلہ تو چوٹے آدھے کے منزلے چند قالین یہ تو قالین تا بروتے بس خود سار رہ سے رسید بیت المقدس مرد ہمیں حالتا رہ رسے چند ماہی تولی کا شیئے مرد ہوتے رفت رسے ہوں خوب یہ ہمارا سالے متوجہ ہوتے کہ سال حدیبی نے خواہدی ہے ہم چندین سال ہے کہ یہ خواجہ ہمی سالیہ تا اتباقا برا عمریہ مکہ مکرمہ بیت کفار مانے بیتا با کفار اچھی بو صلح صلح درمیہ تاریخی کل مردگی ترکیب نشن گوشن اور واجہ ہمی حضرت صلح انجام بھی چوی خواجی صلح قریب یک ماہی یا دو ماہ جلوتر از بادشاہ روم یائے گا بکجا با شام انجام گفتے گا ابو سفیان ہمیں درمیان وقت فرصت گنیم گنیم از ذات زیم شام در کبرا تجار شیحن را رسید شدار و در تجارتا تجارت دعا ہوتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک از حدیبیہ یا برگشت مدینہ منورہ رسید او دا واجہ شش نامن نوشت برای بادشاہان دنیا داود داتا مزانی بیسلت اسلاما یاد نامی بہمی مرگ نوشت حرقل روم دلواجہ میں معلوم نہیں کہ حرقل روم یہاں تا در شام ہے یہ زمانہ یہ حرقل روم آتا یہ والی هست در بصره یعنی استانداری به اصطلاح ما شما مرشی بصره شام یک شهری نامه بصره یک استانی بصره شماره استانی شام شماره استان بصره نواجه اتباقا یک نامه برای همی مرد نویش یک نامه به همی روزوان خسرو پزروید نویش یکی به بادشاه یمین نویش یکی به بادشاه بشیر نویش خلاصا واجه چند نامه هم نویش هر یک نامه یه به یک شخصی داد رهاده کو که بادشاهان دعوت بجانب اسلام خوب واضح یہ قاصد یہ نفر کے بجانب شام و ہرقل جانب رفت اسی نام حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہما شخصیت ہے کہ جبریل ہمیشہ بہنشی کی صورت یہ حد کہ از تمام صحابہ نہ بلکہ تمام ملت عربہ یہ دنیا شخصان اللہ تعالی حوش گلتنی بندہ کو سلا یکی حضرت دحیہ قلبی یکی حضرت جلیل بن عبداللہ بجلی بلائی ہم آخرا ایمانی ہم حضرت دحیہ قلبی ہمین قدر خوشگلی ہے کچھ بسا اوقات کے بازار لب بادل اسلام آوٹی دیمش دفو گئی جاتا پرچہ چیزان کہ میں ہر بازاری بکوچے در کبھون ہمین جلیناک ستری پردادار بباہم بکوچے چند تو کا بیشکنہ کہ دہیہ گزرگن جناب آبانا سرکاشا من چاران چہر نیوگا چنگر چنگر چک مرد میں ایک تماشائی بچائی من چاران باقھا ہے حضرت جلیل بن عبداللہ آنگا اسی ہم خوش گلت رہا تھا کہ آئی واجہ لکب کو یوسف حاضر امت یوسف حاضر امت بل آئی آخر ایمانیا شی جمع سابقین اولین حضرت جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہم بہمی واجی امرند موتی حبرا وحی آرگا دہی قلبی حتی کہ بس بسیار بار صحابیان جاہلہ واجی جوست کو یہ کیا من دیوان شو حضرت دہی ہم حدیقی من دیوان اس تکا ہاں جبریل دہی آتا تصور کو بہمی شکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ یک خاتی نوشتدار شیئے بہنی مرگنی مگا رہلا بہرق الرومی بلواجہ نے دستور دا توبار یہ کہا گا بہما کہاستے استاندار شامی بسرائی برسی تو استاندار بسرائی بدے من یہ نامیا ہوتی ہم چپو گا شکہ یہ نامیا بہت بادشاہ برسی نہیں بہت بادشاہ میں نامی برسی نہیں منی ملا نو خلاصے کلام چینگو حضرت دحیہ قلبی ہم در عین ہمیر چند روچے کہ ابو سفیان شام ای واجہ نام بربر بسرائی والی دا استاندارا وہ دک آئی چارد نام عنوانا گوشتی ہو بیا کہچے میں بادشاہ ہوا یہاں تا ہم در قدسا شاما ہم در یہاں تا کہ ہم نجلی بتلا ادا کنگی گئی فلہذا فلا نام ادا حضرت دحیہ قلبی او دگن پری بلی دی آئی امرہ کو بدر قیق ایک برحمود رسے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نام ای مزدور یہ پانک حرکل جندہ متوجہ بیتی آئی یہ حد ودا حرکل یہ مردی کسی اصلا نام ہے یہ لفظہ بدو ترجمانا ہراقلی ہموانا یہ جیروانا ریبا زبروانا قاب ساکن کنا یہ مشہور تری ہمشی کے ہراقل آئی مرد نام قیسر آئی کل لکب ہے بعضی ہی زورا زیروانا تو ری ساکن کنا ہرقل وانا ہرقل یا ہرقل بعضی وانی تی برای یہ لفظہ غیر معروف ہم آئی اصلا حرقل یہ مرداسی یک سال حکومتی کو دوسری ملک تحاکہ سن در زمانے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واجہ چیزی زندگی چی دنیا رہلت کو آزمانہ بادشاہان ہر ملک دورائی لقبی ہستا حرقلش حرقلی لقبت قیصر و بادشاہانے کے در ایران گتن بادشاہانے ایرانی فامیل رومیان هرچی بودتینا آن فامیل قیصر هست لقبش قیصر هست ایرانیان هرچی بودتینا آن فامیل کسرا هست آن لقب کسرا هست ترکی هرچی بودتینا آن لقب خاقان هست حبشیان ہر چی بیتینا آئین فامیل و لقب نجاشیان قبطیان ہر چی بیتینا مصر قبطیان آئین فامیل کا حسن بادشاہ فرعون ہے مصری بادشاہانی کا عزیز ہے یمنی بادشاہانی لقب کا حسن حمیر ہے ہندوستانی ہمیار یا توبہ ہم ہستان توبہ شان گوشتا ہمیار شان گوشتا شان ہمیاریان یمنی ہندوستانیانی بادشاہنی لقب دہمیہ چینیانی کا فغفورا آدھاکہ سے زنجیانی کو آدھاکہ علاقہ زنج سیاہانی دودی غانے آنام غانے کو یونانیان بادشاہان پامیل کا حسن لقب بطلیموس ہے یہودیان کا حسن بادشاہ لقب قیتون ہے یا ماتح ہے بربریان حکومتی لقب جالوت ہے صابیان حکومتی مستر نمرود ہے پامیل نمرود ہے پرغانیان کا حسن لقب بادشاہان اخشید ہے ادروس ہنی ہری اکی لقب یہ دیکھ بادشاہی یہ مرد ہراقل اصلا نامی تھی قیصر آئیے کاس لقبی خلاصہ چیم و حضرت دہیے کلبی رب شام وارد چونگو آ ابو سفیان ہم شام وارد ہراقل روم ہم یہاں تک کجا ہیں ہم شام ہیں خود سائلہ ہو ادا کیا حضرت دہیے کلبی روت کاغذ پیش کام کہاستے ہرقل رومہ آئیے کاغذ دن آ کاغذ چاری نو یہ قصہ پیشی ہے حرانو قصہ بانی حدیثہ یوں شما پہلے کہ مقدمات چیزتے بودتن ابو سفیان چیزو با مردہ گب جت سطور کابون ابو سفیان ہمیں قصہ وریا و حضرت عبداللہ بن عباس نو اخبرہو ان ابو سفیان خبر دا عبداللہ بن عباسا توری خبر داک ان هرقل ارسل الیه فی رکب من قریش اسی چطور کائن اولا حضرت دهیه کلبی ربتا پانه هرقل روم کاغذ واجه رسیمتا آیا هرقل ترجمان لوچانی تک واجه کاغذ وان تک واجه چیه گوشگین مرچ دعوت دیگه نو هرق همی وادی که کاغذ وانی نو آئی جوست کن که در این شامی توکا هنو چه قریشا مردمیش می دست آیه بیه که من این مردی حال جوست کنو که این مرد چه قریش این نامه ای نوشتم مکی و الان مدینه ایشی قریشی نو چه در این شام شما چاری بیتی کار مرده اسکردم اسکردان میشی که شما شامی توکا بچاری چه قریشا اگر کافره کسی ها ہمشان گریب جانگ من بیاریک من ہمی مرد حالا قسم چی کنو تحقیق کنو که یہ مرد چونی مردی و کنشی یہ نامی برای ما نوشتا نامو ہمشان گریب نوشتا من محمد بن عبداللہ من محمد رسول اللہ علیہ پلان بلنو من نگانو کشی چون نسبی چطوری پلان شو ہنچی مرد می گریب دار که من جو سپورت کن نو یہ معنی ہے اللہ ہرقل قاصد رفت ہمیں قریشیان ابو سفیان ہے وہ ہمیں چند نفرات دارنے نمارے سے کہ انہ ہرقل ارسل الیہ کہ ہرقل رومان رہ لاتا گا بجانب ابو سفیان فی رکب من قریش در یک کافلہ چھ قریش ہے ابو سفیان گویا کافلہ چھ قریش ہے ایوہ دیر مول شاما ہرقل نفری بجانب ہماری رہ لاتا گا تو اتی امراہن زور بیا پانا گا وکانو تجارم به شام یعنی ابو سفیان و همی قریش ها چی کار رفته دستن؟ به تجارت ها در شام رفته دستن این کجا مدت ها؟ پل مدت التي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم مادتی ها ابا سفیان و کفار قریش این در همه مدت ها پھر مدت اللتی این ابو سفیان در تجارت شام رفتا گا در همه مدتی که حس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم که مادتی ها مدتی داتا گا در همه زمان مدتا ابو سفیان کفار قریش ان صلح حدیبیہ کے صلح حدیبیہ واجہ کو تک 10 سال مہلت دات دا ہمی مدتا عرب تک اس کے خالص پسے ہوئی فاتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلس فاتوهم فسيحتا هم ابو سفیان و قریشیان پانگ حرق زمین دمار جا کہیں حرق ان اقاصران شان گفتیات بیا اشمار حرق لنوٹی بادشاہ رون پس آیا ہم یہتا پانگ حرق لا وهم بإيلياء ہما زمانے ایک شان کہستا در شامتا ایلیا شامی قدیمی نام نام قدیم زمانہ ہے سرزمین شامی نام شکتا ایلی ایلیا خوب خیر فدعاهم فی مجلسی پس ہمیں ابو سفیان بود رفیقان کی یهد اوزام دربار شاہیا خودسا ایلیا یا نوحرق را آیان الوطائن دعوتی داتا دریتی ہم خاصی مجلس شاہی ہمو دا کہ تحت شاہی جتگا تو لشکری جمعت وزیر وزراء جمعتا ہمو دا این مردانی دعوت لوٹتا و حوله عظماء الروم حوله عظماء الروم و دور بری حرقلا تمامی رئیس رؤسایا روم موجودت این معنی شک وزیر وزراء آدھگر ایدھگر تمام اکثر دورا جمعتا ہمو داو ہمیو ہی آنے لوٹائیں ثم دعاهم و دعاب ترجمانهم لاندہ اب آیان خاص مماوٹ اتا دا لوٹائیں مانے انتک بلا ریا بری لوٹائیں دیوانا بلا گششان بیاری امن اتابت لوگا خصوصی ثم دعاهم رندہ یہ مردانی دعوت دا و لوٹائیں تیوٹی ترجمانا پرچک رومی زمان والایان نتوک عربی بوانند عربی مکنن ترجمانی نویردش که عربی همزان تو روم رومی همزان آیه رومیانه بشان ترجمه کتشان به آیانه خب ترجمانی هر اداکی هزا ترجمانی هر فقال این اولین سواله کهی حرقل حرقلی که ابو سفیان که فقال حرقل هرقل درانك أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يودي هرقل خطاب كهمي جمع قريش قشتي كش شما اي قريشيان قريب ترين مردم بالنسبا بهمي مرداك دعوائكان كمن نبيون چشما اتلوكا همي مردا نسب کجا مردمی چنی شما ای قریشیان که دستی گونشی ها نصیب کئی نصیب نزدیک ترین گناهی من همه مردم من جو سپرس کنو که نصیب گناهی نزدیک ترین کئی شما نصیب نزدیک ترین ابو سفیان گوه نصب آمن نزدیک ترین چیه لا کابلک ادوانی درو من نصب گونی واجه ها بطی ناما نوشتا من نصب نزدیک ترین چی درستا پرچک ابو سفیان کئی چوکن ابو سفیان گو عبد مناف گو واجه ها بور بی سلسله نسوی ابو سفیان که هسته آیی نام سخره کنیت ابو سفیان نام سخره با سی و سای و خاوری اصلا ابو سفیان رو مرد کنیت سخر آیی نام سخر بن حرب بن امیه بن عبد شمس عبد شمس بن عبد مناف پنچ می پرسیم که عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف پنچم پوشتا واجہ و ابو سفیان چیئے ہور میں عبد مناف نماز سکا واجہ ہنچیں گو پنچم پوشتا آئی ہن چاہدی پنچمی پوشتا واجہ عبد مناف نماز سکا چمی لحاظا مردہ گو کہ منی قابلی آت چا من نزید کنی باید نسبا نیست من پنج پوشتا گناهی متسیم خیر یعنی که ابو سفیان گو کہ من نزدیک ترن نسبا فقال ادلوه منی و قربو اصحابه و بزرهم اند زهری گوشتی چه خوب همی مرد که مدعی ہے که من چه راستا گناهی نزدیک ترن کرسی ادوین دیم بزنی یه مرسل همی کرسی بنیم بزنم این دیم با همین سوال جواب کرد برای چونکه پشت ها هم آدید رفیقانی که هستن پهک همی چونکه پشت ها هم نزدینه نزدیک نزدیک به مایی هم آید که رفیقان هم پشت آید سر آی نزدید آی من دیمان نزدینه من سوار جواب کن خب ثم قال ترجمانش نوم همیه دید گوید نسی ترجمان هم این حراق را گوید ترجمان هم قل لهم انی سائل هازا ان هازا رجل اولا تین ترجمان همی مردمانک شکر رفیقان تو امراه که پشت سر نشتگم آیان هنچه بگشت آیان بگشت که من هرکشن سوال کنو این مرده ابو سفیانا چمی مرد که بمین نامه نوشته فا این کذبنی پا کذبوهو شما بچاری هر دقیقه من جست کنه دروگی باز این مرده ابو سفیانا شما پشتی مردمان کنشه موشه ایه بر دروگ ایه بر دروگی چه تکذیب کنی دروگی بنده که میلی میلی تکذیب کنی ایه بر دروگی پا کذبوهو آی تکذیب کنی اگر چنانچه آی دروگ با خب فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه ابو سفيان مشي ما عرب تو کا ہم جاہلیت دروغ سکے اے بیا نو ما چارے اگر ما اے دروغ ہی باندھو ہمی قریشی باند لو چنا مکہ یا وش ابو سفیان یہ سرداری نہیں دروغ بس ہو دا بس منی ہم ان تو کام بدنام بھی پر جگہ دروغ هنچه سنگین سلین چیزی هست به عرباک آیان اگر چانچه یکی کشتی دروغشه نبه برو چی مسلمان هم باشن که دروغ بی دروغ ها هیچ کار نبه نبی سبحان الله برو چی مسلمان چی تو برگسته برو چی مسلمان ها باشه دروغ ممن بیشاره که بی دروغ ها کار ها جده نبه مکلی آرو چی یک جاهلیت ها یک نفری تو کشتی چی عربه باشه دروغ نبه نبه امرو القیس چوب را پمی دینا سالوں کے چوب چونگ سالوں کے یہاں آگئے میرے کود بلی گمراہ تری مر دیا آئی اس وقتی چوک ماکشی یا کہ سماعال بن آدیئی امانتان بلے مارا پانکتاو یہ رہا ایر نہاں گشتی یہ رہا پانک اشتی تر چون موتب گشتی پانک مان نہاں واتر جسنک اور تین چوک سالوں کے پیدا آگئے چونگ مراہ بندی کشی نہیں گوشتی نه دروغ نبندن چوک نه منی هن سر برو چوک سر برو بل دروغ نبندن دوم امانت هم شمار نده و سماع البن عادیه اصلحه که بانگه من امانت هم تا جان و مجان منی چوک کشی منی جند کشی بل امانت رو هنگه دیون دروغ نبند نه اما که چوکش جد چوکش کش او که دیما یار تیر دیما وشه ادام بکنی که ادامه نه چوک کش رو کر کنی بکنی بل نه من دروغ بندن اهل پانگه من یه رمینی هم باید چوکان بلا سماع البن عادیه چیان که هسته اصلی هم نه دروغ بندو سرا نه که هسته امانت شمارت هم تحویل دم بگیر بکشد چوکش کشت مردا بل امانتانی هم در دروغ هم نبندو کلی کم بر همین هم در سر تحت هم بگیم اما جاهلیت هم نو ابو سفیان بشی من چاره من بزنی مردمی هم اگر من یه دروغی بندو نیه مرد را و ملک پر رو کنند ابو سفیان دروغ بسنی یه بندنامی بود چمین آبا اجداد کریم همیه لحاظا من دروغ نبازد. اگه من دلکشه که اگه منش وار برسیم من پوازی هاوی دشمنه تو مگه دشمنه تو دشمنه دشمنه سرا شر دروغ بند دروغ بندی من لوتک شر دروغ بند نوازی پشتا که بلی بادشاه گرم بگیری تو پوازی سرا همراه بکن من چارتون گرمی نیستیم کنا من نام پون من دروغ شان رو کشن که ابو سفیان دروغ بسته مردان دکای من تا آده پرکت کرینا قسم به خدا تعالی اگر من حیایا هم عربی حیایا گیر مکنی که من بدنام بو من این یاسر و علیه کذبا چی خبر ها که آیا چی من روایت کنه ایسار دا چی اثره به معنی روایت که این همی مردمان روایت کنه پشت سر من دروگه گوشن که دروگ بسته لکذب تو آن اگر من یه خواب موجودی من دروگ هسته من باز بر من ساره نریزوانی خب ثم کان اول ما سألنی انا رندا بود حرق اول آچیزی که من سوال کرد من گفت چی وجه انقاله گوشت کیف نسبهو پی کن همیه مرد که ایک آدیج برای من نوشتاشی نسب چونه نسبی درشمه کرش دوگا این آلا دردیم نسبی متوسطی ادنه ادنهایی چه نسبی مرد میشی من گفت هو پی ناز و نسبه من گفت این شخص در میتا صاحب نسبی مزنی یعنی زیو نسبی صاحب نسبی زبردستی نسبی تنوین برای تاز چون نسب مستری نسبه برچه که دنیای مستری نسب داری انسان قریش و قریش مستری نسب دار بنی هاشم هاشم ایواجه چی بنی هاشم هاشم یا مستری نسب دار نیست به دنیا بنی آدم تو که نیسته فقالا و همین حدیب قول تعالی خیر ہاں گوشت ما بین ازونه سن قال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله نو فلا من جس کو فهل قال پس ایا گوشت همی قولا کجا قولا دعوی نبوتا همی قولا چه شما قبیله قریشا کدام یک که شما آبا اجدادا گاهی پیسر چی مردا نو فلا من جس کو که در شما قوم قریشا ہن یہ واجہ دعوی پیغمبری کا لگیں بل شمع قوم قریش تو کا چھ آبا اجدادین حضرت ابراہیم اسماعیل آئی دین ایا چین فردی بودتا ہم کہ دعوی بکا پیغمبری ایک شمع قوم آیا کی ایک الگوشتک ما پیغمبری دعویتا قلت اللہ مانگا نا یہ اولین شخصین در میں قوم قریش آکے دعوی چیئے کا لگیں پیغمبری کا لگیں چلا پیستر کسی دعوی پیغمبری چمع قوم قبلیہ نہ کر قال فهل كان من آبائه من ملك اپلا من جوز کو کچھ ایا چی یہ مرد ہے پھر پیروکان یا کی چین بودتا ہم تو بادشاہ بودتا شما کون تو کا اسم عرب بادشاہ بودتا قریش بادشاہ بودتا من بنام آئی پھر پیروکان سردار بودتا گا میں مستر بودتا گا رئیس بودتا گا مثل عبد المطلب بل بادشاہی اج نکا نکتا حکومتی بادشاہی اج نکتا ان مراشے کی توائف الملوکی بیتنا حاکموں حاکم بیتنا مانے کی توائف الملوکی حیثتہ بالبادشاہی بادشاہی دعوائش نہ کر بادشاہ نہ بیتنا قال فهل کنتم تتمہونہو بالکذب قبل ان یقول ما قال فلا من جز کو معلومی مزنی دانائی مردی آخری ہم تورات انزیل خوب و انتگاہم فهل کنتم تتمہونہو بالکذب اس ایا شما چدا و پیسر خیر قلتم بلی خیر فبایی جوز کوکم فهل کان من آبائی من ملک قلت اللہ مغنن قال فأشراف الناس یتبعونه ام زعفاهم وشتی فس شریفی مردم آئی تابداری کنا یا کمزور زیفان یعنی مناشک مدنی مردم نامداری مردم حاکمی قلوب گردنی شریف و نسبی مردم شکتابه داری کنه منی دعوت کده اگه مردمانا یا نه همی گریب و گربای زیفان دعوته کبول کنه فقلتو بل زعفا هم منگو بله الکه هنو همی زیف و کمزوری مردمان گریب و گربا نوکر و مولد و گلام و هنچین گریب و گربا بیمال هنچین رایشی کبول کنه گن تو مزنه مردمات دور دارنن خروف گردنن نزدیک نیان قال ايزيدون ام ينقصون فداي جوسكوك ايا بو هايشكي بو گورو روش پرو زیاد بو وگا یا نا یا کی بڑو چی امر علی باند زوس کم کنان کم قلت بل يزيدون ما گنا روش پرو زیاد بو وگا قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فلا گوشتك ايا مرتد بھی یکی چمایا بنابر اشیاک آئی دین پسندنے بھی سختتا لدین بنارضائی چلوک دین اک دین پسندنے بھی آکی بعد اشیاک داخل بوتا در اک دین مذہبا منگونا ان مراشک اگر یا مردمی من اک دین آ ملتا مذہبا داخل بو نرندہ چموک دین آ وشینے اک دین پسندنے کانتا نبلا مرتد بھی چیہاں اگر یکی ہم چوہ سر مرتد بھی اشکال نہیں بلے آکی دین ہے ناپسند کن اگر ہم مرتد بھانک آئی پسند دین اگر ہم مرتد بھانک منگو نا چین نیست یکی کشکی دین و قبول کو دیکھ بارا ہم چوش چسپی گناہی اگر اسے قریبتے ہی قال فهل کنتم تتہمونہو بالکذب قبل ایکل ما قالا فدائی درائیت ایا شما بودتا گئے کہ یہ مردو تحمد بستا متحمو کتا بدروگا پیسر چیشی آکی یہ کلمہ بگوشی یعنی پیسر چی دعوی نبوت آکی پیغمبری دعوی بکن یہ مرد مشمیتا ہر رسطہ سی چل سالا چی گاہی چیم بودتا گا یا دروگی چنشی شما بگن دیں شما متحم بکنی دروگی وستگی قلت لا مبنا امرداتا کس چهل سال پانگ ما زندگی کو تا چه ما حردی و مزنی چشیا هیچ کس سابقه کس یا بری نش کن محمد امین بودتا نام نیت وگا قالا فهل یقدرو وشتی ایا گوڑ ای پیغمبر گشما گاہ وعدہ کول کن گوڑ گادر ہنکا خیانہ بھنکا وشتی وعدہ کولان پروشی ہیں گاہ وقتی یا نام قلت اللہ مگا گادر یہ مرد نیستن یا کولی کدی ہم یا کولی انسانی یا حبری انسانی و نحن منو بی مدت لا ندری ما ہوا فائلون کیا بل ای حبر کن جاد ہوا کن مگا بلے ہنو ما آیا یک احد میساکی کتا صلح صلاح کتا ما آئی در یک مدت یہ ایک ماشتہ دہ سال قرار مداری کتا نو ما نظامی کماری در اے میاں باری گاد رکھا یا نکھا تو یقین ہے کہ گادر نکھا بل بات چکن ان موقعی رسے دمین چکن کلام یہ چان چوہ دھا گوشی قال ولم تمکنی کلمتن ادخلو پیاشن غیر حاضر کا ولم تمکنی این برای ما امکان نبود آمردان همانا امکان ندار یا هیچ کلمه ایه که من داخل کنم ممیوتی گفتگوان تو کمیوتی گفتالانی اتحا کسته هیچ چیزی غیر همی کلمه این من همی کلمه او که باچکو باش که ممکنه دیما قادر بکن دیگه من ذات قادر لکن دیگه حبر ما کل لکو که دیگری بود دیگه ما نتوان میکنی قال فهل قاتلتموه انا جس کو کہا شما بنی مرد درگیر بوتگی کی ودی جنگ من گو کتا ہے نا کی ودی قلت نا من بلے مار ائی دو سے جنگ گتا بدر یا جنگ احد یا جنگ احزاب یا جنگ مار سے جنگ زبردستی پیش نا قال فدی در پکے پا قال قتالکم یاہو وسی گڑ چوں مستش میں درگیری جنگ گنایا شما جس بوتگی ہمائیں قلت الحرب بیننا و بینه سلاح منگو جنگ چی وحدی درمیان ما و درمیان آیا مثل دولا برابر سجال تس سجل اما دلوی نام کنگ در چاہی دور گیا آپ کش تشا ان مانا چی کہ دولا هر مالک مچاد دور دے ہمیں چو آپی آرک اولی آرکا مچو ہر دول گناہ دے دولا چی کو برابر یعنی مانا چی کہ میں ہنچو دول با دولا چی کو برابر ہے میں آئین جنگ چین ہنچو بارے برابر اسی طرح ہم کم مکیئے کول مردگا چوٹی ہے پرچی کہ در میدان بادر مسلمان چنان ہفتار کوست ہفتاری درد دردگیر کو اود سجال نگوتا وہ کلی در میدان احد البته چه مسلمان ها 70 نفر شهید شد و ده درگی اسیر چه نه مسلمان ها بود نه چنان اسیر بود بل آیا هم 20 خورده 25 نفر آیا هم از دست داد فهمتو نه تو لحاظه ادا هم که است اگر بگوش یک شیه 70 بدر مقابل هم برابر نبود تا کشان اضافه 25 دیگر هست بل نوید هم کل مردگه هم با سرابور بجاتا مسلمان کے ذرا بیننا بین سجاد در میدان احزاب اور ظاہر ایک مسلمان مجیش بودتا ہم غالب بودتا ہم مغلوب بودتا بہرحال ہر بیننا بین سجاد کو مرگا ینالو مننا و ننالو منہو آئی گاہی چمار رسی مار کشی تنابود کن گاہی ما چنائی کشی نابود کن ایمان ہے تیچنگر شنگ مادر قال ما زایا مرکو دوستی که خیر این مرد شما را چی عمر کن؟ دستوران چی هم که شما را بشید دایی؟ شما را چی دستور دن؟ آخر شما را دعوت کن یک دست روی یک دستوری روی یک کانونی شما را یک کانونی دستوری سر که سواره کن آچیم چی بشی شما را؟ من گو بله یقولو آگوشی مارک عبدالله وحده لا تشرکو بهی شیعا مارد بشید عبادت بکنی الله تنها شرک مکنی بایی هیچ چیزی بوت بوتکان درست علا بکنی مارو بشه و اترکو ما یقولو آباکم علا بکنی هر چشمه پت بیرکان گوشتا چنی بوت بوتانی کسی هم و یا امرنا بالصلاة مار امرکم به نماز مار امرکم به رازگویی مار امرکم به پاک دامنی صدق مان رازگویی افاق پاک دامنی افت کلام افت عمل و السلام و بسلی رحمی مار دستور دم فقال للترجمان دو مردہ وقتی گب تمام کتا من جو سکورے کتا دو وقتی ترجمان ایک باش قل لہو وادنو عربی نگام تو ہم ترجمان ایک باش قل لہو بگوش برای ہمی مردہ کم سوال این ابو سفیان ہے بگوش ہمی ابو سفیان ہمی مردہ کم سوال جواب کتا من چی جانب من بگوش من جوابان بشکم بگوشی سألتو کا ان نسبه اول من در سوال کو کہ یہ واجی نسب در شما چیم تس توال ذکر کو پا ذکر تا توال ذکر کو کہ انہو فیکم دو نسب ان توال اقرار کو کہ اس مرد مزان نسب داری فکذالک الرسولو تب اسو فی نسب قومها فلہذا مہا ایہ بر تصدیق کروں رسولان اللہ تعالی مبعوث کام نسب دارتری ہے اسی قوم قومی یہ کتاب شگا یہاں یک علامتی از علامات چیہ نبو نبوتا کشی ہنس چیہ خواب وسألت کا حل قال احد منکم هذا القول یہ مطر سوال کو کہ آیا چھے یہ مردہ پیسر یا کی چین کولی گوشتا نبویت دعوائی کتا فذکرتا اللہ توہم ذکر کوتا ہی ابو سفیان کہ نا کسی دعوائی کتا فقلت لو کان احد قال هذا القول ما وتي دراه طويل هاستر يسوالكم مقال يني وتي دوغوال إن ما وتي دراه توك أقواش كذر واقعي كدام يكي چني مربع كوما كميلة هنچين كال دعواء نبوتي كتاب يسرا لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله قلوا ما هم آوازي قاشتن كون إيا مردك أي اقتدائك يتساي مانا اقتن إيا مردك شي اقتدائك بهنچين قولياك چنائي فيسا قشل بيتا یعنی من یہ کلام مقصد تو نفهمی من مقصد اشیا که من در گوش این مردا پیسر مشو می کومدانا یا کی دولین کول باشه یا نگوت من هدف چی اشیا من تر سوال بود بلکه اگر پیسر من مش می کومدانا هم چنین شخصی بی بود که هم چنین دعوای بکو بکتی یعنی بل من در این مرد هم آیی دیست شما این نقال نقالی که همو که دنبالا بیوتی اصل چیزی نه همه چمایی نکالی کم بل توال گا که نم پیسرا چیه نبود تا معلوم بکشی از اول خود مخود ای دعوی کن اگر دیگر یه نخل کن اگر نه نه و سآل تو کن من در این سوال هم که هل کان من آبائی من ملکن چی مرگی که تیر کن کسی بادشاهی بود تا فذکر تا اللہ توهم ذکر کن که نه یہ کلمہ ہم بارتی چلی اس کو نویت کولانی چی بھی تعبیر ہوا تکاں قول تو ان ما یہ جال فنی لحاظہ تلیے جو اس کو فلو کان من آبائی من ملکن اگر یہ مردی پچھ بیروکان یا کی پیسر بادشاہ بودتا گا نو منباش کہو یہ ہنسی مردی کی یا تلو ملک ابی ہے شیہ ہم اچھ پتہ بادشاہی لوٹ لوٹی ہم اچھ پتہ دنبار ہم بادشاہی پچھ بودتا پیسر لوٹی ہم اچھ پتہ بادشاہ ہوں خوب چونکہ شما کال مرد اگا پہلوی چوک مویسر نشتا بچی ہی لوٹی تو ہوتی پتے جاگا بگی مدنو آخان در کرو وقت یا بہمتو نا پرچک آمرد ہے کہ بلی پتے بیرو کے بادشاہ ہوئی دنگا آئی ہما نشہ بادشاہ سردر نے دردر آئی نہیں ہمیشہ ہما تمند ہوئی ہاتھ کو بل من تک یہ دوست ہم کنی رہا ہاتھ کو توشہ نا پتے بیرو کا کسی بادشاہ نا لبو تک یہ حوث پیدا دی خوب وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ یہ سوال ہم اندر کو کہ آیا شما چھے جلوتر از اشیاء کہ یہ قول بکشی شما ای تحمت ای متحام کتن کتب دوگا توبت گو نا فذکر تا اللہ توبت ذکر گو نا ہج زمانی ما ای تحمت بدروگ نبستا فقط عارفو نور درنائیں ملے یو کچوشین فقط عارفو شانین درو علامات نبوت ازن یعنی فقط عارفو انہو لم یکن فذکر تحقیق مہن جاہیارو منی حرق انه بتحقیق یہ شخص نہیں آئی کہ بینلی دروگا بسر مردمان و دروگاندی بخدا ان وقت تک شما مردمان تصدیق کرنے کہ 40 سال مرد میں تو کا روستا دیاب بری تحمت دروگی نبوتا گرچہ تو یہ مردی اگر ہوا پا دیا تو بخدا دروگ بندی کہ من خدای پیغمبر ہوں خدای رسول ہوں خدا من کتاب داتا یہ جورا چطور کا ان چی دروگ چطور علی عظم اللہ بخدای بندی وقت تک شما انسانان گورا شید رو می نوسته به خدای محسا چیزی درانه رو من دیشی هم ظاهره و سألتو که اشراف الناس دبروه هم وزعفه هم ترو این سوال هم که سرداری مردم و اکتاب داری کنه یا ضعیف کمزور هم تول هم ذکر که زعفه اکتاب داری کنه وهم اتباع رسول شي هم منوك پیغمبرا اولا کہ دعوی پیغمبری می دنیا هر زمان کتا همی غریب و غربا و مساکین اولا اون چی کتا تاب تا کلو گردنا اولا نزدیک آن نه تگا بدل اسلام و غریب و سیب یعود و کما بدا خیر و سألت قائل زیدون ام ین قصون ترو این سوال هم کوک ایا آن روش پروش جاعت من یا کم تر من توز لکر کو آن زیاده من و همی ترتیبی ها امر الایمان حتی اتمت امر ایمان و همی رونه هم اولا مردم کم کم ایمان یاران بی زوک ایمان دل جنندان بی کم کم زیاد جات ما این هم دلالت کن که پیغمبری علامتی و سألت که آیا ارتد و احدون سختتن لدینی ترا این سوال هم که آیا بعد از شیعا که مسلمان بی مرتد بی برای ناراض بودنه تا اک دینا نفرتی فیدای بی بعد آن ید خلافی بعد از شیر داخل بی در آیا فذکرت الله توان ذکر که نه وكذلك الايمان ايمان شان همشه دينت و خالص و بشاشته القلوب وقت ایک مخلوط ببی کاتی ببی آئیه که هسته خوشی و لذت بدلا آوه دیگر ایمان در نره در نرائینی اتوان باق وقت ایک آیا مسلمان بند دیگه بارا پشتان نروان و ایشی دلیل باقاعده که ایمان شان همشه وقت ایک ایمان ربط کاتی بود آئیه خوشی بشاشت مانه خوشی آئیه لذت وقتی که ایمان لذت و خوشی بود دلا جاگه ها که گردی باره در نرائن در نرائن پشتکاه نرو بکلی و سآل تو که هل یقدر و ترون سوال کو قدر کن تو باز ذکر کو کن نا و همی ترتیب رسولان شان همشه که آن قدر هجبر لکن لا تقدر قدر لکن پیغمبران ترون سوال کو کن برچی شمار امر کن یا بما یا امر کن تو باز ذکر کو شمار امر کن با عبادت الله وحده لا شریک شرک بکنی و شمار مهن کن شبوتان و شمار امرکان به نماز و صدق و افاف ای تمام صفات چوئین ای درو تمام علامات علامات که هم فیضا فیضنبریان نو نو چو بی پوره جواب انو یه آخر کلام تمام در رای فا این کانا ما تقول و حقا وشتی ای مردکا این ای بود صفیان اگر هستا یه چیزان که تو باشتن درو حقی نا تو زمان تاب ندا یہ صفات درو در یہ مردہ موجود ہیں پس یملکو موضع قدمی ہاتین اور یہ ہما پیغمبر بزرگوارنگ شی انقریب دیرو نگو زیمی نزدیک پس انقریب شی مالک بھی پس یملکو پس انقریب شی مالک بھی جاگاہ من یہ قدمان پادی فزین جتا یہ من قدمان جاگاہ یہ ملک ہیں ہمیں مرد ہیں ہمیں مرد ہیں پرچه چه سبتی گوشی که یعنی در تورات مرده دیستا که یا آخری پیغمبر که پیدا دی خاتم الانبیاء تمامی دنیای الله همه اکتحو تحویل دا شام همه اکتحوین روم همه اکتحوین ایران همه اکتحوین چین همه اکتحوین عرب همه اکتحوین همه شام ای تمامی زمین چمی الله تعالی همه حواله حواله که یعنی همه ایک امت ای تمامی دنیای شیکن فتح کن نمانا شئی کہ اگر واقعی یہ دور کہ توبہ شئی ہما پیغمبر ہیں آپ پیغمبر ہیں یا روسی حتماً شئیے کہتے ہیں دین پشار سائی زمین ہے شام ہاں تحلیل یا سوریہ و لبنان یہ مردر تحلیل ہم ہماری موت دین امام ان قریبی پیغمبر ہما دوری ہے فدا جوار در رہے ہیں وقت کنتو این عالم انو خارجون بتحقیق میں پیسر آزان تک مستورات ہما علامیان بیستا میں انجیل ہما یہ مرد علامیان درو دیستا میں ہما وحدی ہیں زانتا کہ یہ مرد حتما یا روچی ہے ہم یہ پیغمبر پیدا بو وگی بل البتہ میں گمان دگرو لوتا لم اکن اظنو انہو منکم میں گمان یہ نبیتا کہ شما عربان بھی ماغشتا چی بنی اسر اسرائیل بھی کہ حضرت یعقوب و علامان بھی کہ مزار تک سابقہ نبوت در ہمانی قوم و قبیل ہے قبیل ہے ماں ہمیں گمان بھی تک چمایا اردی بھی چشما مان اچھا شما صاحب کہ نبوت ہی نہیں ہے ما واسط اولاد یعقوب بھی بلکہ خوب فلو انی عالم فضائل رائے فلو انی عالم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاء پس اگر منی حراق بزانتی کہ من خلاص من رسوم پان از آیا بدون دیگه زحمت اذیتی ها ضرور من سعی کن تجشم مانه کاری تو که زیاد سعی کنم ضرور من زیاد سعی کن که من ملاقات بکنم یک کلمه پرچه گوشیم یعنی من چونکہ بادشاہ ہوں تمام سلطنت روم ہے میں مطمئن نہ ہوں کہ اگر میں بگشوں مرداش میں من لشکر آدھگا بیائی یا ادھی من امرہ بیک مرو این مرد زیارت کرو مدینہ من کشاہم ساتھ ہاں ماربرے عربانی گلام کرے ماربرے پانک عربانی یہ دستیب عربانی ما قبول لکنی عربانی مجدہ مغروری آدھگا مجدہ مغروری من جند کشاہم من بزانتے کہ من خلاص و اخلص و خلاص بودم من بزانتے کہ من خلاص ما چی دستی بسی کامی چی یا ضررات من نکشم من نابود نکنم من ضرور من سائکو که من برو این واجه ملاق خواهد بکنم شکندگا من مشتاقو ولو کنتو اندهو اگر من وقت پانک آئی ببوتینو همو که ملکا بوتینو لغسل تو ان قدمه من اوش پادان ششتم شودوکان من وابا کاده یعنی پادان قدمان آفان من ششت همی پادان به طور تبرک همی آپان ما وارد با کاده و اگه خدمت گرانی هم چی رو بیتون اگه پادان شوید اگه من به من بگیتین و چی گلامی نو میتین و آوزین من ایت اما نه ها یه گفت پا هم تمام کتان که نو دهیه کلبیه لوٹا ہے دهیه کلبیه یه مگه نشتا او کاغذ اینو یا ثم دعا پا کتاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو مرده لوٹا ہے همان نامه یا واجی الذي هما نامه ایک واضح رہ داتا ہے با ہمائی دحیہ قلبیہ بجانب سردارہ استاندارہ بسرائی متوجہ بھی تکتی اولا نا کسے میں آخو نو ہما قالبے دا فدفاہو الہ راقل نو ہما قالبے یا دحیہ کہہ رہے دا راقل خوب فقرائہو راقل وان قالبے وان عربی وانگی زان تقلم کتنکو فیضا فی ہے چی معنی واجی کاغذا؟ یہ دیکھ وانی تی چی معنی؟ اسے واجی چو نوشتا ہے؟ یہ واجی نام مبارک ہے ان کو واجی دستور داتا نوشتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ و رسولہ الى ہرقل عظیم الروم یہ واجی نام ہے انتبی شروع ہو چلا نوشتا کہ یہ نام از جانب محمد بن عبداللہ و رسول خدا عبداللہ بند خدا و رسول خدا ہیں یہ نامہ برہ دے گئے آئی بجانب حرق راک آئی مسترین شخصیت رومے بزرگترین شخصیت رومے سلام علی من اتبع الخدا سلام بباتی مصر آکسی ایک آئی تابداری کا ہدایت ہے من تر سلام نہیں دے عمر ہر کس کے ہدایت سلام ہدایت قبول بکا آئی واسطہ سلام اما بعد از سلام آدگر فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اے ہرقل روم من ترا دعوت دیم بدعوت اسلام ہے دعایت ہم دعوت مانا ہے دعایت دعوت مانا ہے من ترا دعوت دیم بدعوت اسلام ہے کہ مسلمان بو اسلم تسلم چنگو یہ لفظ کا اسلم دعوتی ترغیبی یا جانبی ترغیبی ہیں اسلم تسلم مسلمان بگو تاکہ مسلمان بے سلامت مانے میں دنیا و آخرتا دنیا سلامت مانے تی حکومتی تی تمام برقرار مانا سلامت مانا از دست تو نروان آخرت سلامت مانے تی عذابان رستے رستگار بے چل اشارے کہ اگر چنانچہ تو مسلمان بے تو سلامت نمانے میں دنیا در آخر تحرین چی بیا جانبا یوتک اللہ اجرک مرتین اگر مسلمان بے داند اللہ تعالیٰ تی اجرہ دو مرتبہ یہ معنی ہے کہ یا بری تو اہل کتاب بیتے گئے آ ثواب تر رستا پدا مسلمان بے دومی سو ثواب تر دو اگر رسی باقی اگر ایمانی آ رہے فا ان تولیتا پس اگر تو روگردانی بکنے اسلام قبول مکنے فا ان علیک اسم الاریسیین بتحقیق گربستر تو موجود ہیں گناہ کی تمامی ملت ہے عریس توضیحات اشکو نیرانده عریس ممنه کشاورز توجه بودی چونکه در سلطنت روم بزرگتری کشاورزی دنیا در سرزمین کجای بود روم بود چونکه هنو امریکا هنگه شد تمامی سرزمین ها گشته کشاورزی و آبادی و کارمرده هم همی سرزمین هنگه آروچین مستری آبادی و آدگر پیداوار خارمار غیرزارش سرزمین روم پیدای بود آئیے ملک مردم چوید ہم آکاستے کشاورت شمارت شی دوسته توجیه ده چار مانا حسن جنده اشکنی لفظ هم مختلفه یری سین هم یهتا علی سین هم یهتا باز شی توجیه جنده توجیه اشکنی خب یعنی اگر تو مسلمان نبی گوری ایفتی ملت مسلمان نبی نکو ملت مسلمان نبی تی گناه تی ملت گناه فهم با چکتو کپ ادالو علی الخیر کپایی نیه ادالو علی شر کپا فعالی نکو تو شر دعوت کنه و ایمان نیاره ایشن درستی گناه چون ایمان که نیاره درستی گناه های برمستره تو موجود بیا اب این آیت هم واجه نوشته گم اما کاغذ داد این آیت چی قرآن فاقود دعوت دیگه یا اهل کتاب تعالو الى کلمت سواین بیننا و بین لکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آیت واجه خاتم اقتلا که شما هم اهل کتابی من کتاب آسمانی قرآن بارا این دستور دن شما را همی داو دعوت دن شما ایمان بیارید این جانب بیارید خیر قال ابو سفیان نو ابو سفیان گوشت بلما قال ما قال پس وقتی بادشاه روم هرقلا گوشت این چیزی که گوشتی و فرغ من قرائت الكتاب و فارغ بچوانگا اکاغذ واجهی خسر عنده سخاب و ارتفعت الاسوار و اخرجنا این معنی شیئی که وقتی که هرقلا اکاغذ وان ظاهر که هرقلا بواجی علامات نبوتا اعتراف کو پدا ای خبر اظهار کو که اگر من خلاص بوتین و من ربط و خدمتا اگر من ودرستین و بادان و شوشتین اولا یہ خبران اکو ملتا عشق و ملتا شور کو بلے کسر عنده السخب حداری بسیار بو پانک ہما حرکلاش شور و غوغا شلوغ سخب این شور غوغا غوغا شلوغ حداری شلوغ بو حمودا یہ ملتا دنی ایک دوائج میں بادشاہ دنو کنا اگر مالکہ پر بہت بردل بو سروال ترسی بیا کنگو پابن لرزنگا لہنے کو چلن بلانی یہ سارے شیط کو فاہمد لشکر آشلوب کو سخا ورطبعت الاسواد صدایان ہم بلند بودتن ہم شور شار بود چنگر شنگو و اخرجنا بادشاہدی گوام بادگوام گو اگر یہ بیگانه مردم قریشی ہیں شاہمی حال برام ملکان شنگے دستور لوگ شان در کنی شان بری همه اوز جاگه ها ملت اگر بری شامی حال صحیح مابد ملت گمان چو در گیر بود نو ابو سفیان گوش بقولتو لی اصحابی هم نا اخرجنا من وقتی رفیقان گوشم کریشیانا وقتی که مارش چه منزلا در کو چنا سرایا من گوه لقد امیر امر ابن ابی کفشا من گوه اومن رفیقان بتحقیق امیر این عظیمه بتحقیق خیلی عظیم و شام بود امر یعنی کار و حال امر مانا دومی امر مانا حال بتحقیق خیلی عظیم و شان بود حال چوکه ابی کفشه ابی کفش ابن ابی کفشه که گوشه واجه واجه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بچه مناسبه دی گوشه این شیش مرانداش کنی همون تو نه این منگوا که بطر بیکان منگوا که این واجه امر خیلی بزرگ پرچه بادشاه روم کنی چی طور سکیم ما گوشتا ما این دنین گار کنیش یا ما چهار قریشی این بادشاه روم همجی لبگر بران دامبوشی پجگی مردمی نبوشی مدنی سکی مدنی مردم لقد امر امر اچنچ و دنگاهی همشی که چما روچی که این واقع مندیست من دلا ایمان جلوه شر شروع بود دقیقا ایمان شروع بود بل من ایمان نیاز ظاهران که من کندت کن چی افرس مکه انو من سر آیا بید انو من مجبور بود تا این ویدی پیسه مکه بگیر چما روچی که دم از آن یه پیغمبر عالم دنیا درست بگیری ما و کرایش انگه یک سال پرو که ما چیزی نه این سندان درستیم بادشاهان طور شدن نسیان خیر ابن ابی کفشی باید بچه مناسبه زنداش کنید اینهو یخافهو ملک بنی الاسفار من گفت بچه این مرد عمر این قدر بزرگ بود تک اینهو به تحقیق شانشه که ترسی چمی آقایا ملک بنی الاسفار بادشاه بنی الاسفار بادشاه بنی الاسفار که بادشاه روم شن نام کنه بادشاه بنی الاسفار بنی الاسفارش برزی بچهشی مناسبه زنش کنید هما دل تو مو کنه پس منی ابو سفیان بودتون در دلوت یقین کنندک انهو سیظهرو یه پیغمبر حتما یه روچه غالب غالب بی دنیای گری حتی ادخل الله علیه الاسلام من همی یقینی خدا خیال منت تاک الله داخل کو بسر مکا اسلام رام روز پر خیمت کرا وآخر دعوانا. Mm-hmm.